Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Francuzi wybrali na prezydenta Emmanuela Macrona. Za chwilę o tym, jak reaguje świat. Białystok po ulewie. W ciągu dosłownie 6-10 godzin spadło tyle deszczu, co normalnie w ciągu 1,5 miesiąca. Start Eurowizji na Ukrainie. Uczestników witał mer Kijowa. Welcome to Kiev. Nowy prezydent Francji Emmanuel Macron odbiera gratulacje, te płyną z całego świata. Depeszę gratulacyjną wysłał m.in. prezydent Polski. Andrzej Duda napisał, że liczy na wzmocnienie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jeszcze wieczorem do prezydenta elekta dzwoniła kanclerz Niemiec. Macron zdobył w drugiej turze wyborów 66% głosów. Liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen prawie 34%. Nowy gospodarz Pałacu Elizejskiego zapowiada, że będzie się starał odbudować zaufanie obywateli do europejskich instytucji. Będę bronił Europy, wspólnotę losu danej narodom naszego kontynentu. Stawką jest nasza cywilizacja, nasz sposób bycia, nasza wolność. Będę starał się przywrócić więź między Europą a narodami, które ją tworzą, między Europą a jej obywatelami. Tak mówił wieczorem nowy prezydent na dziedzińcu Louvre. W Brukseli decyzję Francuzów przyjęto z ulgą. Przewodniczący unijnych instytucji i szefowie grup politycznych w Parlamencie Europejskim bardzo szybko pospieszyli z gratulacjami dla Emmanuela Macrona. Jestem szczęśliwy, że Francuzi wybrali europejską przyszłość, napisał szef komisji Jean-Claude Juncker. Przewodniczący Rady Donald Tusk dodał, że Francuzi postawili na prawdę, a nie tyranie fałszywych informacji. A tak wyniki wyborów skomentował szef liberałów w Europarlamencie Guy Verhofstadt. Francja długo trzymała Europę w niepewności, ale udało się zatrzymać nacjonalistów i populistów. Według komentatorów wygrana Emmanuela Macrona sprawia, że otwarta jest teraz droga do ściślejszej integracji w Unii, a przede wszystkim w strefie euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz reakcja Waszyngtonu. Gratulacje dla Emmanuela Macrona z powodu wielkiego zwycięstwa i objęcia stanowiska prezydenta Francji. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli współpracować, napisał na Twitterze amerykański prezydent. W wydanym przez Biały Dom komunikacie napisano, że Stany Zjednoczone utrzymają bliski sojusz z francuskimi władzami. Podczas kampanii wyborczej Donald Trump nie opowiedział się po stronie żadnego kandydata w wyborach we Francji. W jednym z wywiadów chwalił jednak politykę imigracyjną Marine Le Pen. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze opinie z Moskwy po wyborach we Francji. Wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Dmitrij Nowikow stwierdził, że wysokie zwycięstwo Macrona oznacza, że w polityce międzynarodowej będzie on liczącym się graczem i dodał, że Rosja będzie musiała się z nim liczyć. Z kolei wiceszef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Władimir Dżabarow uznał, że choć prezydent elekt składał w kampanii wyborczej różne groźne deklaracje w stosunku do Rosji, to stosunki między Moskwą i Paryżem będą rozwijały się bez szczególnych przeszkód. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Ekstremalny wieczór w Białymstoku. Miasto sparaliżowała ulewa, mówi Wiesław Winnicki z białostockiego biura prognoz. Były dwie burze, spadło w Białymstoku 85 mm deszczu. W ciągu dosłownie 6-10 godzin spadło tyle deszczu, co normalnie w ciągu 1,5 miesiąca w ciepłej porze roku. W Białymstoku cierpiał najbardziej. Woda zalała ulice i skrzyżowania. Wody zostało do cylindrów i nie wiadomo, co teraz będzie. Trzeba będzie do mechanika zobaczyć, co to będzie z tym. A gdzie pan wjechał? Tutaj, na środek Kołuży z gasem. No nie wiedziałem, że tak głęboko. Już było za późno, żeby się cofnąć. On po prostu zgasł mi i to dwa kroki od domu właściwie stanąłem. A w ciągu dnia deszcz tylko przelotny, jednak nocą na Podlasiu może padać śnieg. Jutro publiczność usłyszy i oceni pierwszych wokalistów. Wieczorem w Kijowie rozpoczęła się Eurowizja 2017. Na konkurs piosenki swoich artystów wysłały 42 kraje, głównie z Europy, ale też z Izraela i Australii. Ceremonia otwarcia Eurowizji rozpoczęła się od przejścia wszystkich uczestników po kilkusetmetrowym czerwonym dywanie rozwiniętym w jednym z centralnych parków Kijowa. Na uroczystej gali gości witała żona ukraińskiego prezydenta Maryna Poroszenko. Europa i cały świat będą oglądać wasze występy, wasze piosenki zjednoczą narody i sprawią, że miliony serc będą bić w jednym rytmie. Do powitań dołączył też Witalii Kliczko, były bokser, a obecnie mer ukraińskiej stolicy. Zrobił to w bokserskim stylu. Głos zabrała również zwyciężczyni zeszłorocznej Eurowizji, Ukrainka krymsko-tatarskiego pochodzenia, Dżamala. Dzięki Eurowizji tysiące ludzi może zobaczyć prawdziwą Ukrainę, nie tę, którą znamy z przekazów medialnych. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 9 maja. Zwycięzcę tegorocznej Eurowizji poznamy w najbliższą sobotę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie, Michał Gąsiorowski. Podaje się do dymisji, krzyczał po meczu piłkarze ręcznych Talant Dujszebajew. Polacy w spotkaniu ostatniej szansy tylko zremisowali w Płocku z Białorusią 27-27. To właściwie oznacza koniec marzenia o awansie do Mistrzostw Europy. Talant Dujszebajew reaguje bardzo emocjonalnie i czuje się w pełni odpowiedzialny za wyniki kadry, ale czy rzeczywiście odchodzi z reprezentacji? Zobaczymy. Prezes Związku Piłki Ręcznej Andrzej Kraśnicki będzie próbował go namówić do zmiany decyzji. W piłkarskiej ekstraklasie tylko punkt dzieli pierwszą drużynę od czwartej. Nowym liderem został Lech, który 3-0 pokonał Termalikę Brukbet Nieciecza. Ma teraz tyle samo punktów co Jagiellonia. Punkt za tą dwójką są Lechia i Legia, która z kolei wygrała 2-0 w Szczecinie z Pogonią. Mogła wygrać wyżej, ale Mirosław Radowicz przekombinował z rzutem karnym. Zatrzymałem się i z tego co wiem, to się jakoś niedawno zmienili przepisy i stąd dziwna sytuacja ogólnie, ale przede wszystkim moja sytuacja i Wadyza powinna już dużo, dużo wcześniej ustawić mecz. Mogliśmy też więcej ugryźć, ale nadal jesteśmy w grze i to jest najważniejsze. To prawda, wcześniej Radowicz i Odzidzia Ofoe zmarnowali 100% sytuacje, ale wracając do karnego to Radowicz zatrzymał swój ruch w trakcie strzału. Tego robić nie można, czyli już się zamachnął, już miał kopnąć i może zatrzymał ruch. Można. Nie można. Bo słuchałem wczoraj pana Sławka. Mhm. Pan Sławek, że można, ale nie przy ostatnim kroku. No właśnie o tym mówię. No to nie można. No tu nie można. Przy samym strzale nie można. Nie można. Można zmienić tempo w trakcie rozbiegu. Jak to na przykład robi Robert Lewandowski. Tak bardzo jest. Skutecznie. Ale jak już ktoś postawi nogę przy piłce, koniec. I przymierza się do strzału, to wtedy ruchu zatrzymać nie można. I co pan sędzia wtedy musi podyktować? Gwizdnąć najpierw musi, anulować, a potem rzut karny i podyktować rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. A piłkarze co powinni robić? Czytać przepisy i wtedy by wiedzieli, jak jest i jak robić można, a jak robić nie można. Co poza tym w piłce nożnej? Arsenal wygrał z Manchesterem United 2-0. Liverpool bezbramkowo zremisował Southampton, a Roma rozgromiła AC Milan 4-1 po dwóch golach Dzeko, który jest liderem strzelców. No i do tego jeszcze w tym meczu mieliśmy kilka świetnych interwencji Wojciecha Szczęsnego. W Holandii mistrzem mógł zostać po raz pierwszy od 18 lat Feyenoord, ale niespodziewanie przegrał z Excelsiorem i ma tylko punkt przewagi nad Ajaxem. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Za to Brazylia została mistrzem świata w piłce nożnej plażowej. W finale ograła aż 6-0 Tahiti. Oba zespoły mieliśmy w grupie, bo Polska też grała, ale przegrała wszystkie spotkania wcześniej. I jeszcze siatkówka. Po 30 latach nieprzerwanej gry w Ekstraklasie siatkarze AZS-u Częstochowa żegnają się z Plusligą. Przegrali w barażach 1-3 z Wartą Zawiercie. W sporcie za godzinę więcej o NBA. Marcin Gortat i Washington Wizards walczą o awans do finału konferencji wschodniej. A jeśli chodzi na przykład o opalanie się, to dzisiaj można, ale nie można. Ale nie w ostatniej chwili. Ale nie w ostatnim kroku. Bo dziś, znaczy można, że wolno, ale nie będzie okazji, bo pochmurno i deszczowo. No, z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie porywisty, północny i północno-zachodni, ciśnienie powoli rośnie, a z północy napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Tak to będzie. Od 8 stopni w Trójmieście to temperatura, 9 w Szczecinie, Pile, Poznaniu i Olsztynie, 10 w Łodzi, Toruniu i Augustowie, 11 w Białymstoku i Łomży, 12 w Częstochowie i Piotrkowie, 13 w Kielcach i Lublinie, 14 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 15 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy aparat fotograficzny. Tyle elektroniki. Tryby ustawienia, pomiary światła, rozdzielczość. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy twój nowy aparat. I folijkę ochronną nakleimy i odbitki zrobimy. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

Po pierwsze chcę pogratulować panu prezydentowi Macronowi, a co czuję, zaciekawienie, bo Emmanuel Macron jest trochę niezapisaną kartą w europejskiej polityce. Jest politykiem młodym, stoi na czele nowego ruchu politycznego. Choć ma państwowe doświadczenie, trzeba przypomnieć? Ale nie jest to jakieś doświadczenie, które by zwalało z nóg. Minister gospodarki. No właśnie, odpowiadał za gospodarkę w rządzie prezydenta Hollande'a, zważywszy na był ważnym człowiekiem w Pałacu Elizejskim również? Zważywszy na kondycję francuskiej gospodarki, no wszystko wskazuje na to, że zegarek będzie naprawiał ten, kto zepsuł ten zegarek. Ale życzę panu prezydentowi, żeby nie zabrakło mu odwagi i determinacji do reformy gospodarki francuskiej. To jest w interesie całej Europy, całej Unii Europejskiej. Życzę mu też, żeby szybko pogłębiał swoje doświadczenie międzynarodowe i opierał swoje opinie o sytuacji w innych krajach, nie na tekstach gazetowych, tylko na pogłębionych analizach dyplomatycznych. A co ten wynik oznacza dla Unii Europejskiej? Już teraz to można powiedzieć, czy trzeba poczekać do wyborów parlamentarnych, które będą w przyszłym miesiącu? Częściowo trzeba poczekać do wyborów parlamentarnych, bo wtedy będziemy wiedzieli, jak silny mandat i jak silne instrumenty do sprawowania władzy ma Emmanuel Macron. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy zasadnicze, no to niewątpliwie Francja wybrała kurs na stabilizację sytuacji w Unii Europejskiej i, co dla mnie jest jeszcze ważniejsze, na stabilizację także swojej polityki dotyczącej bezpieczeństwa, bo przypomnę, że Marine Le Pen zapowiadała wystąpienie Francji z NATO, a to była zapowiedź, która no, może w Polsce przechodziła trochę mniej zauważona, ale tak naprawdę to była najbardziej niebezpieczna ze wszystkich zapowiedzi, które padły w trakcie francuskiej kampanii prezydenckiej. Sam Macron jest zwolennikiem Europy dwóch prędkości i ściślejszej integracji, więc tyle już wiemy bez względu na wynik wyborów parlamentarnych. Wszystko zależy od tego, co rozumieć przez te dwa określenia. W pewnym sensie Europa dwóch prędkości już istnieje, bo istnieje strefa euro, istnieje ta druga część państw. Ale też zaznaczę, że to nie są określenia akurat Europa dwóch prędkości, które się pojawiały w jego kampanii, tylko to jest taki skrót myślowy. Wiemy, co się za nim kryje. No właśnie nie bardzo wiadomo, co w przypadku tego polityka kryje się za jego zapowiedziami. Ściślejsza integracja w ramach strefy euro. Znowu, pytanie, co to oznacza? Czy oznacza to na przykład wspólny system podatkowy, czy oznacza to powołanie wspólnego ministra finansów albo ministra gospodarki? No ja chcę zwrócić uwagę, że ta Europa dwóch prędkości dzieli się na Europę, która rozwija się wolniej, i to jest strefa euro, i na Europę, która rozwija się szybciej. To są kraje, które przynajmniej w większości nie należą do strefy euro. Natomiast czyli w tej kwestii Macron też jest taką niezapisaną kartą jeszcze. Taką mam nadzieję, dlatego że jego deklaracje składane w trakcie kampanii prezydenckiej brzmiały niepokojąco, nie tylko z punktu widzenia Polski, ale z punktu widzenia dobra całego procesu integracji europejskiej. Jako kandydat pan prezydent Macron uderzał w tony takie bardzo protekcjonistyczne, więc to jest dosyć specyficzny pomysł na pogłębianie integracji europejskiej przez izolację tej grupy państw najbogatszych. A dlaczego, jak pan myśli, Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy była obok Węgier i Rosji chłopcem do bicia w kampanii Emmanuela Macrona? Dlatego, że... Tylko jest kwestia tego, że czytał gazety, złe gazety? Ja nie twierdzę, że nie popełniamy błędów, ale jesteśmy krytykowani nie za nasze błędy i nie za rzekome zagrożenie praw demokratycznych w Polsce, tylko jesteśmy krytykowani dlatego, że jesteśmy pierwszym rządem od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, który bardzo konsekwentnie stawia jako swój priorytet interes narodowy, zwłaszcza kwestie patriotyzmu gospodarczego. Ale proszę nie mówić, że nie jesteśmy krytykowani za brak demokracji, bo właśnie to jest podnoszone, to jest wymieniane. To jest podnoszone jako pretekst. Rzeczywiste powody moim zdaniem są inne, a pretekst jest bardzo wydumany, o czym mogliśmy się przekonać w sobotę na ulicach Warszawy, gdzie ochraniana przez policję i wszystkie służby te jawne i niejawne, opozycja spokojnie demonstrowała swój sprzeciw wobec naszej polityki. O tym za chwilę, ale jeszcze chcę zapytać, jak ułożą się polsko-francuskie relacje. Czy powinniśmy zostawić słowa Macrona z kampanii bez dalszych komentarzy? Przypominam, że były oświadczenia MSZ-u. Liczę na to, że możliwie szybko dojdzie do spotkań na wysokim szczeblu. Oczywiście mam świadomość, że Warszawa nie będzie pierwszą stolicą, którą odwiedzi nowy prezydent Francji. Ale miejmy nadzieję, że nie ostatnią też. No właśnie, my potrzebujemy pewnego wyciszenia i spokojnych rozmów z dala od mikrofonów radiowych. Po obu stronach zresztą, bo my też trochę się zacietrzewialiśmy w ostatnich miesiącach nadmiernie. Co pan ma na myśli? Nóż i widelec, czy ministra Waszczykowskiego, który mówił w Trójce, że zwycięzca wyborów we Francji będzie musiał świecić oczami, jak przyjedzie do Polski. A to jest w ogóle bardzo trafna uwaga pana ministra Waszczykowskiego, bo łatwo jest rzucać oskarżenia w trakcie kampanii prezydenckiej, kampanii wyborczej, no ale potem przychodzi realna polityka, przynajmniej dla zwycięzcy przychodzi realna polityka i rzeczywiście no, w tej chwili pan prezydent Macron będzie musiał przemyśleć swoje tezy formułowane w trakcie kampanii, a dotyczące sytuacji polskiej. No to wróćmy na polskie podwórko. Już pan wymienił sobotnią demonstrację podczas tego Marszu Wolności. Ryszard Petru dał panu, a właściwie bardziej posłom PiSu, szansę na nawrócenie i obiecał przytulenie. Zresztą motyw przytulania Prawa i Sprawiedliwości pojawia się w retoryce Ryszarda Petru nie po raz pierwszy. Czy jest pan, nie wiem, wzruszony, wstrząśnięty, zmieszany? Słucham? Nie przytulam się do facetów. Nie jestem zainteresowany żadną ofertą polityczną ze strony Ryszarda Petru. Myślę, że on powinien głęboko przemyśleć ostatnie kilkanaście miesięcy w swojej działalności politycznej. Ale myślę, że ta oferta przytulenia to była w imieniu całej opozycji. Ja myślę, że Ryszard Petru jest ostatnią osobą na polskiej scenie politycznej, przynajmniej w polskim parlamencie, która w tej chwili może wychodzić z inicjatywami traktowanymi w sposób poważny przez kogokolwiek. Od soboty dziennikarze i politycy liczą uczestników tego marszu. Pojawia się określenie kompletna klapa, spektakularna porażka. Mają państwo przekonanie, że PiS i pozostałe partie obozu władzy nie będą miały z kim przegrać? O, to byłby pierwszy krok do klęski, uwierzyć w to, że nie ma się z kim przegrać. To skąd ta retoryka? Co do frekwencji, to dla mnie miarodajne są opinie komentatorów, którzy raczej są ze względów ideowych przychylni, no nie obozowi Zjednoczonej Prawicy, tylko mają poglądy liberalne. Przykładowo Wojciech Szacki, dziennikarz polityki, który dosyć precyzyjnie wyliczył, że to tam mogło być 20 kilka tysięcy, może 30 tysięcy, może 40, tak czy owak. Nie była to frekwencja oszałamiająca, ale nie wolno lekceważyć przeciwników politycznych. Dla mnie najważniejsze jest to, że przebieg demonstracji zadawał kłam hasłom, w imię których ta demonstracja została zwołana, bo to był, ten przebieg był najlepszym dowodem na to, że opozycja cieszy się w Polsce pełnymi prawami. A co pan myśli, pan, jako pan, o uczestnikach marszu? Pytam o to, bo niektórym politykom pana obozu trudno było oprzeć się pokusie ich dezawuowania, że tak powiem, en bloc. Tam byli bardzo różni ludzie. Ja nigdy nie ukrywałem swojego dystansu wobec Komitetu Obrony Demokracji. Nie mogę nie odnotować, że w tym marszu brała udział grupa dawnych wysokich funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, ale brali też w tym marszu udział ludzie, których szanuję i poważam, nawet jeżeli jestem z nimi w politycznym sporze. Tacy ludzie jak Grzegorz Schetyna czy Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy jest pan ciekaw odpowiedzi na pytania zadane przez Prawo i Sprawiedliwość przy okazji tego marszu o program Platformy? Chyba odpowiedzi są w zasadzie znane na te cztery główne pytania. Nie jestem pewien. Niedawno w którymś ze studiów radiowych swoje poglądy ujawniał nowy doradca gospodarczy Platformy i muszę powiedzieć, że to była bardzo zaskakująca dla mnie rozmowa, no, świadcząca o tym, że program gospodarczy, ten nowy program gospodarczy jest jeszcze w powijakach. No, mówiąc A może był taką mgłą tajemnicy, owiany specjalnie. Że było raczej, pozytywne zaskoczenie. Ja tam dostrzegałem raczej mgłę bezradności, jeżeli już, a nie tajemniczości. A wracając do Platformy, ona tym marszem dowiodła, że jest dzisiaj partią numer jeden po tej lewicowo-liberalnej scenie. Jest główną partią opozycyjną. Przede wszystkim z Platformą będziemy musieli się zmierzyć w roku 2019 i nie lekceważę tego oponenta, bo Grzegorz Schetyna jest sprawnym organizatorem, może nie jest charyzmatycznym mówcą i charyzmatycznym liderem, ale to jest, jakbym polityk dobrze zorganizowany. No a przede wszystkim Platforma będzie miała mocne wsparcie z Brukseli i myślę, że wybory w roku 2019 już będą mówi się... Mówi pan o wsparciu Donalda Tuska. No, oczywiście, że te wybory będą... Bo tak to zabrzmiało, jakby to może było wsparcie Komisji Europejskiej. To swoją drogą, niestety. Ale przede wszystkim mam na myśli wsparcie Donalda Tuska, bo w 2019 roku wybory parlamentarne będą się już odbywać w cieniu zbliżających się wyborów prezydenckich. A co się dzieje nadzwyczajnego pomiędzy rządem a prezydentem? Czy to jest pomiędzy prezydentem a politykami Prawa i Sprawiedliwości? O, trudno mi mówić, co się dzieje między panem prezydentem jak a politykami PiSu, bo ja nie jestem politykiem PiSu. Ale słucha pan, obserwuje, czyta. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że pan prezydent aktywniej niż do tej pory wkroczył w obszar polityki wewnętrznej, bo do tej pory koncentrował się na polityce zagranicznej z bardzo dobrymi efektami. I dlatego pytam o te reakcje polityków Prawa i Sprawiedliwości na tę inicjatywę referendalną. Ta reakcja była pełna rezerwy. Nie wiem, czy to jest, ale zaskoczenie. Ja też byłem zaskoczony, bo pan prezydent nikogo z nas nie uprzedzał o zamiarze zgłoszenia takiej inicjatywy, ale mówię to nie po to, żeby się od tej inicjatywy dystansować, tylko mówię to z szacunkiem. Od momentu wyboru na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda jest człowiekiem bezpartyjnym i nie należy oczekiwać, że swoje decyzje będzie konsultował z politykami jednej tylko partii. A wierzy pan, że w ogóle będzie konsekwentny i doprowadzi do tego referendum? Dlatego, że proszę sobie przypomnieć, że w grudniu 2015 roku w wystąpieniu telewizyjnym obiecał, że powoła specjalny zespół, który ureguluje sprawy Trybunału Konstytucyjnego na przyszłość. No i ten zespół, o ile dobrze pamiętam, nie powstał. Atmosfera bardzo ostrego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, sporu politycznego, chyba pozbawiła pana prezydenta możliwości odgrywania roli mediatora w tej sprawie. Ja bym akurat nie wytaczał tutaj armat przeciwko panu prezydentowi, że nie powołał tego zespołu. Widać było wyraźnie, że w tej sprawie na żaden kompromis w Polsce nie można liczyć. Mówię to z ubolewaniem, bo uważam, że ten spór był zbyt ostry i może niepotrzebny. A jeśli reakcje w tym momencie na inicjatywę referendalną go zniechęcą, może się podobnie skończyć? Bardzo liczę na to, że ta inicjatywa zostanie konsekwentnie przeprowadzona przez pana prezydenta. Jestem tutaj jako lider jednej z partii obozu Zjednoczonej Prawicy do dyspozycji pana prezydenta. W każdej chwili gotów jestem do konsultowania tych propozycji. Jestem przekonany, że podobne stanowisko zajmą wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy, a mam nadzieję, że także wszyscy liderzy partii opozycyjnej. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, wicepremier, prezes Polski Razem, Beata Michniewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. Samsung 40 cali za 1399. Smart TV LG 55 cali za 2399. Samsung Galaxy J5 za 799. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Indesit 1,60 m klasa A+, za 850. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Michał Przerwa. We Francji gorące komentarze po wyborze Emmanuela Macrona na prezydenta kraju. Czołowy doradca Marine Le Pen, Florian Philippot, nie ukrywa, że na pewno popełniono błędy, jednak z drugiej strony jest zadowolony z kampanii przedwyborczej, bo Front Narodowy zmusił pozostałych kandydatów, by mówili o sprawach, które usiłowano pominąć. François Bayrou, lider centrystów sprzymierzonych z ruchem Emmanuela Macrona, zauważył, że w tych dniach wszyscy patrzyli na Francję, która pokazała, że odrzuca skrajności. Wśród opinii przewija się jednak wątek, że o ile Front Narodowy jest partią mającą swój żelazny elektorat, o tyle Emmanuel Macron musiałby w krótkim czasie do wyborów powszechnych w czerwcu zmienić swój ruch w partię. Jeśli mu się to nie uda, to w Zgromadzeniu Narodowym będzie miał wrogą sobie większość. Śledztwo prokuratury w sprawie internetowej gry, w której może dochodzić do samookaleczeń albo samobójstw nastolatków, objęło ponad 20 przypadków z całego kraju. Poszkodowani to dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Szczecińska prokuratura w marcu wszczęła śledztwo w sprawie gry po informacjach o 3 samookaleczeniach wśród dzieci, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. Żadna z osób pokrzywdzonych nie targnęła się skutecznie oczywiście na swoje życie. Natomiast doszło do prób samookaleczeń u dzieci. To jest przedmiotem tego postępowania. Sprawą oprócz prokuratury interesują się też rzecznik praw dziecka, MSWiA i Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało do kuratoriów list z ostrzeżeniem przekazanym do szkół. Amerykański wojskowy bezzałogowy mini wahadłowiec X-37B powrócił do ośrodka kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie z trwającej 2 lata tajnej misji w kosmosie. Przez ten czas na jego pokładzie przeprowadzane były eksperymenty, których szczegółów nie podano. Była to 4. i jak dotąd najdłuższa kosmiczna misja tej maszyny. Pierwszy lot odbył się w 2010 roku. Na ten rok zapowiedziano kolejny lot mini wahadłowca. Start, podobnie jak poprzedni, odbędzie się z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie, może to być wiatr nawet porywisty. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 11 w Białymstoku i Ostrołęce, do 15 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Szczoteczka soniczna dla dzieci marki Philips. Z Bluetooth, interaktywną aplikacją i spersonalizowaną obudową. Już za 229 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 9:00. Czas na piosenkę dnia. Dziś Rocky. Tu tego nagrania. Paula i Karol. Goodbye, my love. I'm off to sea. Tak brzmi Rocky. Paula i Karol w naszej piosence dnia, także w audycji do południa po raz kolejny spotkamy się z tym nagraniem. W tej chwili za 23 minuty 9. Za chwilę powrócimy do tematu głównego dzisiejszej audycji, czyli wyborów we Francji, ale zaczniemy od tygodników. Zajrzyjmy na pierwsze strony w poszukiwaniu tego tematu głównego, ale nie ma go. Tym tematem głównym jest jednak polska polityka i we wprost Donald Tusk: poproście, to zostanę prezydentem. Tusk rozważa start w wyborach. Plan mogą pokrzyżować Andrzej Duda i Grzegorz Schetyna. Tak czytamy w tygodniku Wprost. A o Tusku także Brzeństwa Wilcztajn w sieci o cynizmie Tuska. Tak nawet napisane jest. Ujawniamy, tak chcą obalić rząd. Skręcone sondaże, medialne prowokacje, wulgarne marsze, nowa partia lewicy. To w związku z ostatnimi działaniami opozycji, jak rozumiem, Tuskowi chodzi o własną karierę. To już premier Beata Szydło w rozmowie z Do Rzeczy. A na okładce Ewa Chodakowska: wrogowie wiary uderzają w Chodakowską, czego już nie wolno katolikom w Polsce. To tytuł z okładki Do Rzeczy. W Newsweeku zaś wszystko o naszym ojcu. Paulina, Agata i Jan Młynarscy opowiadają o zmarłym niedawno Wojciechu Młynarskim. I to dziś w tygodniku Newsweek. No i tak jak powiedziałem, ani wyników, ani nawet śladów Francji na okładkach polskich tygodników państwo nie znajdą, a dziś to zdecydowanie politycznie temat numer jeden i o tym teraz porozmawiamy. Aleksandra Rybińska w Polityce. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Lipiński, Polityka i Politykańca. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiło się o wielu niezdecydowanych przed tymi wyborami, że wiele się może zdarzyć przy urnach wyborczych. Powątpiewano w tę przewagę Macrona z sondaży, a jednak przewaga była, jest i to duża. Co się stało? No, przewaga jest duża, no bo ludzie głosowali strategicznie, czyli udało się zawrzeć ten front republikański, sojusz przeciwko Marine Le Pen, może w większym stopniu niż też sama Marine Le Pen się tego spodziewała. Oczywiście ona sama popełniła szereg błędów, chociażby w tej ostatniej debacie, gdzie była agresywna, a równocześnie nie potrafiła wyjaśnić własnego programu. Gubiła się w takich dosyć, no powiedziałabym nawet czasami trochę wulgarnych dywagacjach. I to jednak, myślę, miało też pewien wpływ, bo to zrobiło złe wrażenie. I dla tych, którzy byli niezdecydowani może na tej ostatniej prostej, to był taki sygnał, że no, może lepiej postawić na tego człowieka z mainstreamu niż na osobę, której można się, sądząc po tej debacie, wszystkiego spodziewać. Młodego, niedoświadczonego w polityce, jeśli porównamy wszystkich dotychczasowych prezydentów, ale jednak wybieralnego bardziej? No i myślę, że tak, że Macron rzeczywiście był takim kandydatem łatwiejszym do przełknięcia. W pewnym sensie, znaczy, ja trochę się nie zgadzam z takim postawieniem, że to był kandydatka antysystemowa kontra kandydat mainstreamu, bo mimo wszystko Macron też szedł do wyborów pod hasłem zmiany i do tej zmiany politycznej we Francji na pewno dojdzie po tych wyborach, bo dwie główne partie okazało się, że się ustawił bokiem trochę do tego głównego sporu i ich kandydaci nie przeszli do drugiej tury. Także tak czy owak na pewno do poważnej zmiany na francuskiej scenie politycznej i tak dojdzie. Mhm. Francuski pisarz Michel Houellebecq, który w swojej uległości kreślił wizję wyborów prezydenckich i tam kandydat radykalnej prawicy przegrywa z umiarkowanym, ale jednak kandydatem islamskim, teraz powiedział, że wybór Macrona to taka terapia grupowa pogrążonej w depresji Francji. Jak się do tego można odnieść? No to troszeczkę coś w tym jest, dlatego że Macron na wszystkich swoich wiecach powtarzał w kółko to samo, że ja wiem, że jest źle, ja wiem, że czujecie się bardzo, prawda, nieswojo, że gospodarka leży, tak, ale bądźcie optymistyczni, uśmiechnijcie się, patrzmy pozytywnie na przyszłość. Oczywiście optymizmem i pozytywnym nastawieniem głębokich, strukturalnych problemów Francji nie rozwiąże. Więc to troszeczkę była taka ekspiacja i oni wszyscy ludzie tam stali, uśmiechali się, cieszyli się. Pytanie jest, na jak długo to będzie mu starczyło jako prezydent. Bo jeśli spojrzymy na prezydenturę Hollande'a, to tam też początkowo było sporo optymizmu. On miał program pełen reform, gospodarczych reform i po 3 miesiącach już w zasadzie spadł do chyba 19% poparcia, a potem to już nazywał się Monsieur 4%, pan 4%. Więc ten okres, który prezydent ma we Francji, żeby rzeczywiście się wykazać, jest naprawdę bardzo krótki. Więc bardzo szybko się zobaczymy, czy to jest coś więcej niż tak zwana terapia grupowa. Zwłaszcza, że za miesiąc mamy wybory. Właśnie, chciałem zapytać, jakie to ma znaczenie, że to nie za pół roku są te wybory, a właśnie za miesiąc. No, tak właśnie jest ustawiony francuski system polityczny i wybór prezydenta ma być takim potężnym lewarem, który podniesie jego ugrupowanie. Zazwyczaj to byli albo socjaliści, albo republikanie, czy też centroprawica. No teraz pytanie brzmi, jak partia Macrona wypadnie w tych wyborach, czy uda jej się zdobyć ponad 200 miejsc pewnie. Czy musi wygrać te wybory albo zdobyć wielu parlamentarzystów, żeby Macron w ogóle mógł przeprowadzić przynajmniej część tych swoich reform. I tak naprawdę w tych wyborach się zdecyduje, czy on w ogóle dostanie szansę na to, żeby cokolwiek z tego swojego programu wprowadzić. Na razie jeszcze tego nie wiemy, bo Francuzi nie prowadzą za często sondaży partyjnych, co jest ciekawe dla nas. Taki sondaż się ukazał do tej pory tylko jeden i on daje około 200, blisko większości partii Macrona, ale tej większości nie daje. Ruchowi, co tak ciekawe, duchowi jeszcze, tej partii, tak, bo casting na kandydatów trwa, tam z tym castingiem zresztą są problemy, bo są problemy i z ustawieniem tej proporcji 50-50 między mężczyznami a kobietami i z tym wymogiem, że 50% ma nie mieć doświadczenia parlamentarnego i wreszcie z wymogiem, że który wprowadził Macron, że jego kandydaci jednak mają zrezygnować z członkostwa w dotychczasowych partiach, więc tam ale to jest furtka dla spadochroniarzy. To jest szansa i widać, że tu są pewne ruchy już w partii socjalistycznej, która, nie oszukujmy się, tonie i jest tak mocno podzielona, że w zasadzie szansy na przetrwanie w obecnym kształcie nie ma żadnych. I więc już się zgłosili chętni, jak Ségolène Royal między innymi, która w polityce jednak też już jest długo i kandydowała na prezydenta. I tutaj widać już pewne zniesmaczone reakcje także po prostu zwykłych Francuzów, którzy mówią, a nie znowuż ci. Czyli niektórzy będą próbowali tutaj jako wylądować spadochronem. Niestety przypuszczam, że Macron będzie musiał ich też w jakiś sposób zagospodarować, dlatego że on potrzebuje rozpoznawalnych, znanych ludzi, bo na takich ludzi w okręgach jednak będzie większa szansa, że ktoś zagłosuje niż na kogoś, kogo się weźmie z ulicy, jak to robił u nas ruch Kukiz chociażby, gdzie każdy mógł się zgłosić, wypełnić formularz, że ten ktoś zostanie wybrany, jak on nikt go nie zna. Castingi chyba były w Nowoczesnej. Troszeczkę Francuzi się odnajdą jednak mimo wszystko z czymś, co miało być zupełnie nowe i zupełnie świeże, a jednak będzie miało taki posmak tego, co już było. Z drugiej strony niezadowolona prowincja, to był ten silny też elektorat Frontu Narodowego i on być może pozostanie tutaj. I ciekawe, czy nazwiska znane, ale jednak już poniekąd zgrane, będą w stanie Macronowi przysporzyć głosy właśnie poza Paryżem, gdzieś daleko. No, to jest tak, że rzeczywiście po pierwsze jest tak, że Francja się podzieliła w tych wyborach i widać to na geograficznej mapie Francji. To nie jest tylko tak, że nasz kraj jest podzielony geograficznie, Francja również, więc ten podział w jakimś stopniu także się utrzyma. Macron. Wygląda to podobno troszkę jak Dalmatyńczyk, dzisiaj donosił nasz francuski korespondent. Tak, ta mapa Francja poparcia. W ciapki. Francja w ciapki. No trochę w ciapki, ale mimo wszystko wschód-zachód to była ta główna oś, tak? Północny wschód i wschód za Le Pen, zachód i Paryż za Macronem. Mniej więcej tak to się na mapie ułożyło. Macron rzeczywiście ma taki trudny wybór i myślę, że gdzieś tam będzie musiał zachować równowagę między tą nowością, bo on jednak startował jako kandydat nowości, rzeczywiście kandydat spoza establishmentu, a tym, żeby tam część takich doświadczonych starych wyjadaczy jednak ze swojej ekipy zabrać, no bo ktoś też będzie musiał obsadzić te wszystkie stanowiska. A co na to Angela Merkel dzisiaj może sobie pomyśleć? Angela Merkel jest kobietą bardzo pragmatyczną i wstrzemięźliwą. W związku z tym, oprócz tego, że udzieliła Macronowi poparcia. Nie powiedzieć. Udzieliła mu poparcia przed drugą turą. Tak rzuciła tak luzem. Ja myślę, że Angela Merkel będzie musiała się dogadać z Macronem w kwestii tych planów, które zarówno Niemcy mają, jak i Macron je przedstawił w swoim programie, na właśnie głębszą integrację eurostrefy. Bo o ile dobrze zrozumiałam, to pani kanclerz powiedziała, że ona uważa, że to jest bardzo ciekawy pomysł, ale on ma własny. W związku z tym tutaj też jeszcze nie jest do końca jasne. No, Macron będzie naciskał na uwspólnotowienie długu, na te eurobondy, na to wszystko, co niemiecki podatnik będzie musiał za to płacić i to będzie musiała pani kanclerz mu sprzedać, jeżeli zdecyduje się na taką formę ratowania euro, bo de facto to jest ratowanie euro. Więc ja myślę, że tutaj będziemy widzieli coś ciekawego, co się wykluje w najbliższym czasie. A tak poza tym, no to jednak Macron ma świadomość, że Francja jest pozycji słabości wobec Niemiec i powiedział, że dopiero będzie równorzędnym partnerem dla Berlina, kiedy gospodarczo dorówna Niemcom. Ja myślę, że na tym etapie jeszcze nie jesteśmy, więc to... No i pytanie też o przyszłość Polski, bo wiadomo, że dziś pojawia się to w polskiej prasie, że to jednak był wybór mniejszego zła, że Macron to jest człowiek, który będzie starał się dotrzymać obietnic i te obietnice nie są wcale dla Polski dobre. Znaczy, no to jest dobra... Ja trochę się sprzeciwiam takiemu ułożeniu, że mniejsze lub większe zło. Rzeczywiście wybór Macrona, znaczy wybór Le Pen byłby dla Polski na pewno złem. Wybór Macrona jest dla polskiego rządu niewątpliwie wyzwaniem. Tak? Z trzech powodów. O jednym przed chwilą już była mowa, czyli o przyspieszeniu integracji, w ogóle integracji europejskiej, a szczególnie wokół strefy euro, które postawi przed rządem pytanie, czy my chcemy do tego... Wiem, że to wyświechtane, do tego pociągu chcemy wsiadać, czy też zostawać na peronie. Druga kwestia to jest kwestia poruszona przez niego bezpośrednio, czyli kwestia tego, że on w sprawie wartości będzie bardzo zasadniczy. On powiedział, że zapowiedział nawet, że będzie dążył do nałożenia sankcji dla Polski. Do sankcji pewnie nie dojdzie, bo do tego potrzeba jednomyślności, ale w coraz większej liczbie stolic mówi się o na przykład powiązaniu między i w Komisji Europejskiej, o powiązaniu między funduszami europejskimi a przestrzeganiem rządów prawa. I myślę, że w następnej perspektywie budżetowej coś takiego może się pojawić, więc to będzie drugie wyzwanie. I trzecie wyzwanie, tak czy inaczej, jakikolwiek prezydent będzie we Francji, jednak pewne wzmocnienie tego elementu socjalnego i protekcjonizmu w Europie też nastąpi. To będzie kolejne wyzwanie dla Polski. Znaczy, Macron jest wolnorynkowcem, ale jest francuskim wolnorynkowcem, więc to wcale nie jest tak, jak się niektórym tutaj w Polsce wydaje. Dodamy jeszcze jedno wyzwanie? Znaczy, mi się wydaje, że z tym jednak z tymi funduszami unijnymi i kwestią praworządności to jest troszeczkę trudne, bo w traktatach nie ma warunkowości przyznawania funduszy strukturalnych. Nie jest to powiązane z jakimś warunkiem spełniania jakichś zasad. Więc wydaje mi się trudne, żeby to coś takiego wprowadzić. Oczywiście może będzie można to zrobić innymi drogami, ale jednak wydaje mi się to mimo wszystko trudne. A to dokładnie tak samo jest właśnie z kwestią tych kosztów socjalnych, pracy, tak, w ogóle kosztów socjalnych, że tego również nie ma w traktatach. Tak? W związku z tym... Trudna droga przed nami, to na pewno wybory parlamentarne już za miesiąc. Aleksandra Rybińska w Polityce, Łukasz Lipiński, Polityka i Polityka Insight. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Krystian Hanke rozmawiał z naszymi gośćmi, a my zapraszamy na pierwsze miejsce ostatniego notowania. I tu zmiana, Parple. Never to be seen again. Saying farewell to daylight. From henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learn to behave. What to believe, what not to say. From cradle to grave the state is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Tak właśnie wygląda pierwsze miejsce ostatniego notowania. Proszę głosować, zestaw do głosowania na stronie internetowej za 9.09. Przeboje trójkowej rozrywki. A dziś skecz Jerzego Dębskiego z cyklu Administrator w wykonaniu autora i Jana Kaczmarka.